Rówki po górach. Jak już sobie to wymarzysz, to Allegro Your Season. Tysiące produktów na jesień znajdziesz w jednym miejscu i super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 września, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w powiecie nyskim na Opolszczyźnie, mówi szef MSWiA. Na Dolnym Śląsku stany alarmowe przekroczone są na 30 rzekach. Wszystkie drogi w kraju są nadal przejezdne, poinformował w Kłodzku minister infrastruktury. Na Opolszczyźnie pogarsza się też sytuacja w powiecie prudnickim, powiedział w Kłodzku minister spraw wewnętrznych i administracji. Tomasz Siemoniak dodał, że w ocenie Wód Polskich najbardziej krytyczne miejsce to obecnie Jarmołówek. Jest tam zbiornik przeciwpowodziowy w Dolinie Złotego Potoku. Według IMGW najbliższe godziny będą trudne. Na Dolnym Śląsku stany alarmowe przekroczone są na 30 rzekach, a w kilkunastu miejscach ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. Wielu mieszkańców pozbawionych jest prądu. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna, relacjonuje specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Agata Król. Usłyszeliśmy od wojewody dolnośląskiego, sytuacja powodziowa w tym regionie jest rozwojowa, to znaczy może zdarzyć się więcej trudnych sytuacji, a to oznacza, że służby na podstawie bieżącej sytuacji, danych i prognoz mogą zdecydować o konieczności ewakuacji. Takie decyzje były podejmowane trzykrotnie w Lądku Zdroju, w gminie Świeżawa i w Jeleniej Górze. Minister spraw wewnętrznych sprecyzował, które miejsca borykają się z najtrudniejszą sytuacją. W najbliższe kilkanaście godzin właśnie powiat nyski, powiat prudnicki, powiat kłodzki, okolice Jeleniej Góry, tamtejsze dopływy Odry. I tutaj te prognozy dotyczące opadów deszczu po czeskiej stronie, skutków tych opadów, znaczy analizujemy z najwyższą uwagą. Wracając na Dolny Śląsk, w 18 lokalizacjach wprowadzono pogotowia przeciwpowodziowe. Alarmy powodziowe są w 12. Stany alarmowe przekroczone są na 30 rzekach, ostrzegawcze na 12. W województwie są też miejsca, gdzie nie ma prądu. Pozbawionych energii elektrycznej jest prawie 3,5 tysiąca gospodarstw. Mówiła Agata Król. Rzeka w Głuchołazach w województwie opolskim o ponad 2 metry przekroczyła stan alarmowy i w każdej chwili może wylać. Ewakuowano wielu mieszkańców. Jest tam specjalny wysłannik Polskiego Radia, Michał Jędrkowiak. Mieszkańcy i tej miejscowości, i okolicznych przyjeżdżają tutaj, żeby po prostu na tę rzekę popatrzeć, bo jak mówią, nie widzieli czegoś takiego od 1997 roku, czyli od słynnej, tragicznej powodzi. Mieszkańcy, służby cały czas pracują, uwijają się, wsypują piasek do worku i uszczelniają wszystkie miejsca, przez które woda mogłaby się jeszcze przecisnąć. Zdaniem synoptyków największe ulewy przesunęły się teraz z południowego zachodu nieco na wschód i dlatego najbardziej pada obecnie w Małopolsce i na Śląsku. Bardzo trudna sytuacja jest w Pszczynie, mówi burmistrz Dariusz Skrobol. Mamy kilka miejscowości pod Pszczyną, w której jest bardzo trudna sytuacja w zakresie domostw i zalań, piwnic oraz części gospodarstw domowych. Mamy bardzo poważne niebezpieczeństwo, że Pszczynka wyleje tak daleko, że będzie zalany cały skansen. Już dzisiaj 1/3 skansenu jest pod wodą. Dodatkowo, jeżeli podwyższy się jeszcze stan Pszczynki, będziemy musieli zamknąć kilka mostów, które łączą części Pszczyny. Na Dolnym Śląsku powódź podmywa tory. W kilkunastu miejscach nieprzejezdne są linie kolejowe. PKP wstrzymały pociągi na odcinkach Jelenia Góra, Szklarska Poręba oraz Prudnik-Nysa. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnia, że koleje są przygotowane na sytuację kryzysową. Polskie linie kolejowe zapewniły dodatkowych 171 zespołów awaryjnego usuwania torów, które ciągle pracują. Są także przygotowane dodatkowe 19 zespołów ratownictwa kolejowego technicznego, które są dzisiaj pod pełną parą, oraz dodatkowe pojazdy sieciowe, także te spalinowe. Na stronie PKP PLK są na bieżąco podawane komunikaty o przejezdności torów i ewentualnych opóźnieniach pociągów. A propos przejezdności, wszystkie drogi w kraju są przejezdne, poinformował w Kłodzku minister infrastruktury. Zaapelował też, by mimo to zachować ostrożność, ponieważ sytuacja może się szybko zmienić. Praktycznie wszystkie drogi w Polsce są przejezdne. Mamy kilka sytuacji awaryjnych, kilka zdarzeń. To nie oznacza, że zwalnia nas to z odpowiedzialności obserwowania tego, co się dzieje na sieci dróg. Bardzo o to proszę. I tak też robimy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro na południu i zachodzie możliwe intensywne nawalne opady, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alerty wydano dla województw opolskiego, małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, mówi Piotr Błaszczyk z RCB.

Aktor, wokalista, trener wokalny, twórca cyfrowy, autor tekstów, aktywista oraz człowiek, który bawi się słowem, będzie naszym gościem. Ma swoje ulubione danie, danie sobie spokoju. Tak, i my też jesteśmy za tym i za lowizmem, o czym będzie więcej w audycji, również jesteśmy, proszę Państwa. No i zaczniemy od Headers. Pierwsza premiera muzyczna w Teatrze Syrena w Warszawie w nowym sezonie. Ogromne oczekiwania. Ja wiedziałam, że to jest taki młodzieżowy bardziej tekst, więc tak się nastawiałam, że dosyć dużo licealistów będzie na widowni. Ty byłaś na próbie generalnej, gdzie było jeszcze ich więcej. Tak, ja byłam na pokazie przedpremierowym. Rzeczywiście było bardzo dużo nastolatek, przedziwnie ubranych. No, bo ja po prostu wyrosłam. Ja trochę pamiętam, jak miałam 17 lat i jakie tragedie przeżywałam, bo to mniej więcej w takim wieku są bohaterowie Headers, a właściwie bohaterki, bo tytuł pochodzi od imion trzech kobiet, które wiodą prym w pewnym liceum i są dosyć strasznymi koleżankami dla innych koleżanek i miłymi koleżankami dla wybranych kolegów. Ja miałam takie koleżanki w liceum, pamiętam, jak to jest. Też były takie panie, którym się trzeba było podlizywać i ja tego nienawidziłam, więc trochę ten mechanizm pamiętam. Natomiast rzeczywiście sposób ekspresji tej scenicznej organizacji pracy aktorów spowodował, że dla mnie to nie do końca było komunikatywne. Ja musiałam bardzo skupić się na odbiorze i dopiero tak naprawdę w drugim akcie do mnie zaczął ten spektakl docierać. Pierwszy był dla mnie trochę trudny. Nie wiem, czy miałaś podobne wrażenia, bo każdy pewnie spektakl jest inny, ale druga część trafiła do mnie jakoś bardziej mnie wzruszyła. Może dlatego, że była krótsza też. Nie podzielam twojej opinii zupełnie. Uważam, że ten tekst zrobiony na bazie licencji, trzeba podkreślić to, na bazie licencji brytyjskiej przez Lawrence'a O'Keefe'a i Kevina Murphy'ego jest bardzo mocny i przyznaję, że przyglądałam się uważnie, jak Jacek Mikołajczyk potraktuje materię tekstową. Bo on zrobił przekład. Tak, jest tłumaczem tego musicalu i zrobił to bardzo dobrze, ponieważ on mówi językiem młodzieżowym. Przyznam wprost, jako osobę dorosłą, trochę mnie to raziło, ale dlatego, że ja po prostu rzeczywiście, tak jak powiedziałam na początku, nieco wyrosłam. A on dociera do właśnie tej grupy wiekowej, porusza bardzo ważne problemy związane właśnie z tym wiekiem 17-letnim, mianowicie kwestia depresji wśród młodzieży, kwestia podejmowanych prób samobójczych. Hejtu. A przede wszystkim właśnie hejtu. Przede wszystkim hejtu, który jest wszechobecny, wszędzie. Nie tylko w internecie, ale również w szkołach. Więc chwała za to, że Jacek Mikołajczyk podjął się tego tematu. Uważam, że jest to zrobione bardzo dynamicznie, energicznie, dobrze zaśpiewane. Ja akurat rzeczywiście na tym pokazie przed Marianem byłam w nieco innym zestawie wokalistów niż tam ty. Tam są dwie obsady. Tak, są dwie obsady. Ja akurat byłam na przedstawieniu, gdzie grała Małgorzata Majerska i to była bardzo dobra rola Weroniki tak, dokładnie, głównej bohaterki. Ja widziałam Natalię Kujawę. Tak, natomiast chciałam powiedzieć o Maćku Tomaszewskim jako JD. Był znakomity, naprawdę. No, na pewno będą tam wielkie hity, jak mam 17 lat, przyznaję wprost, razem z koleżanką nuciłyśmy wracając. W samochodzie wracając. No i tekst Uwielbiam Cię, to na pewno będą przeboje tej sceny. Uważam temat tego musicalu za bardzo ważny i dziękuję Jackowi Mikołajczykowi, że podjął się tego. Tam w ogóle jest wiele takich akcji też edukacyjnych na tej scenie. Jest taki program Hejty, który właśnie jest zwrócony w stronę młodych ludzi. On jest przez miasto finansowany. Odbywają się spotkania i z psychologami, i z nauczycielami, jak sobie radzić z hejtem, mówiąc krótko. Więc oni dotykają tego z bardzo wielu stron. No niewątpliwie to jest bardzo ważny temat. Natomiast dla mnie trzy wokalistki i artystki, które były tytułowymi Headers, trochę do mnie nie przemówiły. Dla mnie rzeczywiście wspaniała była Natalia Kujawa i również Maciek Tomaszewski, którego widziałam wcześniej na scenie w Łodzi i nie był tak świadomym wtedy jeszcze wokalistą i twórcą. A tutaj wyraźnie z Natalią rozkwita na scenie i rzeczywiście oni wspaniale sobie razem radzą i to były dla mnie takie dwie główne postaci, które mnie przeprowadziły przez spektakl. Natalia zresztą zawsze jest wspaniała i ma tyle energii i jest tak naturalna i tak skoczna i zwinna na scenie, że jest to niebywałe, że tyle kompetencji się w tak drobnym ciele mieści. Pamiętam, jak nam mówili Porczykowie, nasi goście sprzed dwóch tygodni, że teatr muzyczny jest teatrem dla młodych ludzi, prawda? Tak. Że ta energia i ta sprawność fizyczna jest niezwykle potrzebna, bo jeszcze musi do tego współgrać z wokalem. Tutaj się to wszystko zgadza. Tak, zgadza się i zgadza się również element, powiedziałabym, i walor edukacyjny, mianowicie tam pojawia się szereg takich książek, które są ważne chyba też dla naszego pokolenia, mianowicie Szklany klosz Sylwii Plath. Mhm. Pojawia się również nawiązanie do Jądra ciemności Konrada, kiedy pada stwierdzenie ze strony J.D., każdy z nas ma w sobie pierwiastek zła. Pojawia się też hasło związane, no, sam J.D., prawda, nawiązanie do kwiatów zła Baudelaire'a. Więc tam rzeczywiście warstwa, powiedziałam, edukacyjna jest również mocna. No i to, co też jest istotne, to scenografia. Bo pamiętajmy, że ta scena jest mała. To, że zmieścił się tam duży zespół, to już jest wielkie osiągnięcie i zobacz, jak została zaprojektowana bardzo fajnie scenografia. Tak, przestrzeń jest dobrze zorganizowana. Rzeczywiście są i ledy, i schody, i boczne przejścia. Także rzeczywiście to gra na bardzo wielu poziomach. I to się dzieje na naszych oczach, że po raz kolejny tekst z West Endu no, zawitał na stołeczną scenę warszawską, więc brawa za odwagę dla Teatru Syrena, bo tak, naprawdę nie boją się wyzwań. I zachęcamy, aczkolwiek chyba zachęcać nie trzeba, bo bilety się sprzedają, jak świeże bułeczki, nie są tanie i młodzież wali drzwiami i oknami do teatru, a to zawsze jest miłe. No bo to jest dla nich i o nich. I dobrze, że takie rzeczy są na scenie. Dla nich i o nich, czyli o młodych ludziach, którzy są uwikłani w świat pełen sprzeczności. Zachęcamy. Zachęcamy. Fine. Or damaged. Really damaged. But that does not make us wise. We're not special. We're not different. We don't choose who lives or dies. Let's be normal. See bad movies. Sneak a beer and watch TV. We'll bake brownies or go bowling. Don't you want a life with me? They vanish. And you're right, it really blows. But we let go. Take a deep breath. And go buy some summer clothes. We'll go camping. Play some poker. And we'll eat some chili fries. Maybe prom night. Maybe dancing. Don't stop looking in my. Damaged, but your love's too good to lose. Hold me tighter, even closer. I'll stay if I'm what you choose. Can we be 17? If I am what you choose, if we've still got the. Trakcie. Odwiedził nas Filip Cembala. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, wielka radość. No dzień wielka, dobry. Człowiek lowistyczny. We własnej skromnej. Tak, i pełen dobrej energii, którą chce się dzielić. Czy to jest twój cel? Tak, to jest na pewno jakiś kolor, który gdzieś tam przeze mnie mówi. Chciałbym, żeby to wszystko było jakieś takie w ukorzenieniu prawdziwe, czyli Tak, chcę się dzielić dobrą energią, ale też chcę pokazywać, że dobra energia ma w rewersie też spadki, połamania, trudności i też chciałbym, jeśli mogę użyć takich słów, normalizować to, że też moje życie jest pasmem tych właśnie sytuacji różnych. Staram się oczywiście być piewcą tego, żeby nam było w życiu jasno, natomiast no, w moim życiu, i też tego nie ukrywam, bywa ciemno, ale wiecie, ja naprawdę nie sądzę, żeby możliwe było przeżycie tego życia tylko w pokoju dziennym. Czasami są też niepokoje. I ta scena, którą masz w social mediach, i scena teatralna, na której też się oglądamy, dobrze służy temu celowi? Tak. Choć bardzo te światy rozgraniczam, bo przyznam szczerze, trochę się tak wiercę na dźwięk słów scena, którą robię w internecie. Też kiedyś ktoś, zresztą to jest zawsze mówione w pięknych intencjach, więc ja w ogóle nie mam na to żadnego buntu, ale też jest kiedyś, to rodzaj kreacji, właśnie, prawda? Wiesz, i to chcę powiedzieć, że właśnie to też mi kiedyś powiedziała, właśnie też dobre intencje dziewczyna, która mówi, no ale no, jest to rodzaj kreacji, prawda? No i nie. Choć rzeczywiście formy mojej wypowiedzi tej instagramowej i internetowej są różne, jasne. Czasami to jest na śmieszne, czasami jest wzruszające, czasami jest w połamaniu, czasami jest wokalnie, to jak najbardziej. Natomiast nie ma to w moim poczuciu kreacyjności nic wspólnego z kreacją, dlatego że ja naprawdę budzę się rano, moje oko jeszcze nie ma czasu wrócić z pozycji kolana na wysokość oka, a już mnie nawiedzają jakieś słowa, już z czymś się budzę i już muszę nagrać. Więc nie nakładam filtrów, co też się jakoś tak wydarzyło samo, bo stwierdziłem po drodze, że skoro te treści są tak prawdziwe, to nałożenie na to jakiegoś filtra byłoby już rodzajem nieprawdy. I dlatego chcę wierzyć w to, że to nie jest kreacyjne. W sensie, że to jest po prostu, to jest cembala, ten człowiek cekin, który w potrzewce ma lęki. Czyli to, jak jest wesoły, to powie, że jest wesoły. Jak go życie połamało, to nagra albo nie nagra, ale jak nagra, to powie prawdę. Jak ma jakieś zakręty w życiu, też to powie, więc nie jest to kreacyjne. A scena, i dlatego też tak próbuję wziąć trochę rozwód z teatrem od kilku lat, ale im bardziej próbuję wziąć rozwód, tym bardziej się okazuje, że teatr mówi, to ja ci coś ciekawego tutaj podrzucę, poczekaj z tym rozwodem jeszcze cembalo na chwilę. Natomiast rzeczywiście jakoś tak zawsze mi było za ciasno w rolach. I dopiero pandemia przyniosła mi odpowiedź. Pandemia mi podpowiedziała, jak już zatrzymałem ten swój rozpędzony łeb, wiecie, jeżdżąc tymi pociągami od teatru do teatru, od sceny do sceny, że ja właściwie nigdy nie chciałem być odtwórcą, tylko twórcą. Ale że byłem tym chłopakiem ze wsi, z chorą skórą, bez żadnych znajomości, z mnóstwem kompleksów i utkany z lęków od góry do dołu, to stwierdziłem, że takie bycie aktorem jest fajną, bezpieczną wersją B. Bo zawsze mogę wyjść na scenę, jak ktoś się do mnie zaszczepiać, to powiem, sorry, to mi ktoś napisał, to nie ja. To tylko kreacja. I ale dopiero oprócz pandemia. Aktorstwa jesteś dobrze wykształconym i przygotowanym wokalistą, tak. Bo skończyłeś Akademię Muzyczną w Katowicach, wokalistykę tak. jazzową tak. oraz no, słynne studium wokalne imieniem Bartoszkowej w Gdyni. Tak? I w Londynie taką też szkołę Vocal Balance. No tak, ale też jak podkreślasz tą swoją kreatywność, napisałeś także książkę, jesteś pisarzem. Tak się złożyło. Od niedawna. Od bardzo niedawna. Pod dla mnie enigmatycznym tytułem Lowizm. Co to oznacza? Wiecie, to jest niesamowite, że przecież ja muszę być gotowy na to, że to pytanie będzie padało zawsze. No bo skoro wymyśliłem ten hashtag wcześniej, lowizm, no to naturalne, że jako nowe słowo no należałoby mu się jakaś definicja. I ciekawe jest to, że ona jest zawsze inna. Ale ktoś o tym ładnie napisał i chyba najkrócej byłoby o tym powiedzieć, że jest to jakiś taki rodzaj filozofii życzliwości. Ja bym powiedział, jakbym dostał w prezencie jeszcze kilka słów, że jest to taka filozofia, gdzie apeluję o takie samo siebie uznanie, samo odśnieżenie. Jako, że jesteśmy w poważnych mediach, to nie użyję dosadniejszych słów, ale proszę sobie wyobrazić, jakich bym chciał użyć i to właśnie jest również samo to zrobienie od siebie. To jest lowizm, bo głęboko wierzę w to, że taki nawet self-lowizm, czyli takie zaopiekowanie się sobą, próba zrozumienia siebie już nam daje centymetr ulgi, już nam wietrzy człowieka od środka, już nam mówi, sprawdzam przekonaniom, które niesiemy od dziecka ze sobą i wtedy łatwiej nam wyjść do świata z rodzajem życzliwości, bo naprawdę jak patrzę takie figury hejterskie w internecie, ja mam tego hejtu naprawdę bardzo, bardzo mało, ostatnio trochę więcej, więc się temu przyglądam. No to kto najczęściej jest hejterem? No jednak osoba bez zdjęcia i bez twarzy, bo sama przed sobą wstydzi się tego, co napisała, no ale ma poczucie, że będzie jej na sekundkę lepiej. A są badania na to, że takiemu hejterowi po zrobieniu komuś krzywdy cyfrowej w komentarzu jest lepiej na 3 sekundy, potem czuje się gorzej. To rzeczywiście dotyka całe pokolenia, tak. Przyznaję, hejt. Tak. My niedawno z Magdą byłyśmy na jednym z musicali poświęconych właśnie hejtowi wśród młodzieży. Tak. który powoduje depresję, a nawet próby samobójcze. Natomiast rozumiem, że to była inspiracja do napisania tej książki, prawda? Między innymi. Tak, oczywiście. Lowizm, to słowo urodziło się we mnie, kiedy właśnie przeczytałem sobie komentarze w internecie, nie na swój temat, ale one mnie tak pokonały i niestety wciągnęło mnie to i czytałem. Zobaczyłem w ogóle też niestety kilka znajomych osób, które się również udzieliły w tej dyskusji. Nie posądzałbym je o tego typu zakamarki, którymi się pochwaliły w internecie. I pamiętam, że wtedy nazywałem siebie, to były dawne czasy, kiedy mieszkałem jeszcze w Szczecinie i wymyśliłem sobie taki hashtag nieznanizm. Byłem takim aktorem nieznanistą ze Szczecina i trochę taką robiłem satyrę na influencerów, bo pamiętam, że zobaczyłem, jak koleżanka nagrała: cześć kochani, pewnie pytacie mnie, skąd ten tusz do rzęs, i tam mówi, skąd ten tusz. I sobie myślę, jakie to jest fascynujące, bo ona tam miała jakieś 3 followersów więcej ode mnie, czyli ciągle jakieś 5. I tak mówię, kto cię pyta? Ale oglądałem urzeczony. I wtedy wymyśliłem sobie ten nieznanizm i zaczynałem każde swoje wejście. Cześć kochani, nie pytacie mnie, na co postawiłem w dzisiejszej stylizacji, otóż na ubranie. A moja czynność dzisiejsza to wdychanie produktu ubocznego fotosyntezy. I tak się bawiłem tym nieznanizmem. No i nagle urodził się lowizm. I ten lowizm, ja byłem przekonany, że życie tego hashtagu potrwa dobę. Mhm. Ale ludzie już nie puścili. I nagle pojawił się mój singiel, pojawiły się różne działania dookoła tego. Okazało się, że jest to jakiś rodzaj filozofii, z którą jest mi wygodnie. No i tak, i nie mogło być inaczej, więc tytuł książki musiał się zaczynać od tego słowa. Bo piękne rzeczy mi się dookoła tego słowa przytrafiają, piękni ludzie. Piszesz w tej książce również o tak zwanych ustawieniach startowych, że każdy z nas je ma. A jakie były twoje ustawienia startowe? Nie mam szans tego pamiętać. Ja mam taką teorię, trochę mówię to z przymrużeniem oka, a z otworzeniem serca, że my przychodzimy na ten świat i już dużo wiemy. No ale potem wjeżdżają normy społeczne, wjeżdżają słowa, które nam ktoś wkłada w usta, uczy nas się komunikować. Im bardziej się tego uczymy, tej obecności tutaj, tym bardziej gumujemy sobie to, z czym przyszliśmy. Natomiast jeżeli już nie iść w taki rodzaj magii, to mam takie przekonanie, że moje ustawienia startowe były dobre, były bardzo prawdziwe, były bardzo blisko mnie. Intuicyjnie wiedziałem, w co chcę pójść, ale to było tak wszystko społecznie nieakceptowane w tym miejscu, w którym się urodziłem. W Łuczkowicach. W Łuczkowicach. To są Beskidy. W ogóle super miejscowość. Wracam tam, mieszkają moi rodzice, siostra i to jest i mnóstwo wspaniałych ludzi. Ale to nie było łatwe dzieciństwo. Więc myślę sobie, że te ustawienia startowe my wszyscy mamy. A dlaczego nie było łatwe? Nie było łatwe, dlatego że chorowałem na topowe zapalenie skóry, więc to było bardzo widoczne na moim ciele, na moich rękach i tak dalej, więc ja się zasłaniałem lnianymi koszulami. Wymyśliłem sobie, że jestem hipisem w czasach, kiedy wszyscy byli dresami, hip-hopowcami i tak dalej, więc to nie było łatwe. W czasach, kiedy na wsi chłopcy grali w nogę, względnie w górach, z których pochodzę, skakali na nartach, ja skakałem ze skakanką przed lustrem, a potem z mikrofonem na scenie na festynach. W miejscowości, gdzie nie było domu kultury, marzyłem o scenie, marzyłem o występach. Więc ta tak zwana inność ze mnie parowała, kipiała. A że mam cudownych rodziców, którzy nawet tak naprawdę myślę, że nie byli gotowi na taki egzemplarz i instrukcji obsługi tego, żaden rodzic nie ma instrukcji obsługi do swojego dziecka, wiadomo. Natomiast no, ile mogli, tyle rozumieli, ale zawsze wspierali. To było wspaniałe, bo dawali ci wolność. Tak. Ale jednak ta scena cię wnęciła. I myślę, że ona jest dla ciebie. Ty trochę od niej uciekasz, ale widziałam cię w spektaklu w Teatrze Rampa. Marzę o tym, żeby zobaczyć cię w Koszalinie, na słynnej twojej scenie muzycznej. Ty tam rozkwitasz. Ty rzeczywiście masz coś takiego, że dostajesz tak zwanego kopa, jak wchodzisz na scenę, więc chyba to lubisz i chyba to jednak jest twój świat też. No bardzo to lubię. Ja pamiętam taką sytuację, jak byłem w szkole wokalno-aktorskiej właśnie w Gdyni Baduszkowej. Moim opiekunem roku był profesor Hrabkiewicz i pamiętam, ja tam się raczej nie przepracowywałem nigdy. I tak zwany zdolny, leniwy tak, jesteś? Tak. Rzeczywiście wszyscy się zawsze w tych szkołach biją o tekst. Każdy chce jak najwięcej. A ja taki, to ja chętnie oddam. Ja tam chciałem zawsze jak najmniej. A profesor to widząc, to nagle podzielił nasz rok na połowę, zrobił 2 spektakle, z jedną połową jeden, z drugą drugi. Każdy miał po jednej scenie w jednym, a ja miałem wszystkie sceny w obu. Bardzo to było dla mnie rzeczywiście duże, ale ja tak się naprawdę z tym tekstem i tak dalej, chociaż bardzo lubiłem te zajęcia, ale rzeczywiście no, niekoniecznie chciało mi się pracować. Więc byli ludzie naprawdę ode mnie lepiej przygotowani. I przychodzi profesor na omówienie, no i tam mówi co komu, mówi na przykład do jakiejś takiej dziewczyny, która na próbach była fenomenalna. I mówi, no niestety tutaj masz tam, nie wiem, +3, no bo cię zjadło, bo jednak weszli ludzie i ciągle w ciebie bardzo wierzę, ciągle uważam, że masz wielki talent, no ale jednak ta widownia cię tutaj jakoś, no spiało cię. A do mnie mówił Filipancio i mówi, a ty Filipancio, i tutaj szereg niecenzuralnych słów, mówi, ty jesteś po prostu, wejdzie publisia, ten jak odepnie wrotki, to już po prostu ja nie wiem, co to dzisiaj zrobiłeś. No masz piątkę, ale ja tego nie rozumiem, skąd to odpaliło. Więc rzeczywiście mnie ten kontakt z ludźmi bardzo uskrzydla. To, że ja próbuję odejść ze struktur teatralnych, nie wynika z tego, że ja nie kocham sceny. Kocham scenę bardzo, ale nie ma w mnie już zgody na mobbing, Nie ma już we mnie zgody na kolesiostwo. Nie ma we mnie zgody na koterię. Na to nie ma we mnie zgody, więc zadałem sobie pewnego dnia, jaką płacę w cenę za bycie w teatrze. Wszelką. Wszelka cena to za drogo. Dla mnie. Czyli chcesz wolności w sztuce. Chcę wolności. I dzisiaj pracuję już, mogę powiedzieć szczerze, tylko w miejscach, w którym tę wolność mam. I na przykład Teatr Rampa jest takim miejscem? Teatr Rampa jest bardzo takim miejscem. Do tego stopnia, że zwariowałem, na co się teraz zgodziłem, aż powiem to szybko, bo mnie brzuch boli już na samą myśl. Opowiadaj. Jadę właściwie za chwilę. Jak tutaj odpalimy książkę i audiobooka nagram i tak dalej, wyjeżdżam do Szczecina na miesiąc. Tam jestem po prostu absolutnie ze stresu już pokonany, bo zgodziłem się parę lat temu przyjąć zaproszenie mojego kolegi, żeby zrobić monodram. Zapytał mnie w pandemii, czy chcę zrobić monodram. No to odpisałem, że bardzo dziękuję. Nie, to nigdy nie było jakby tam w zakresie moich zainteresowań. Bardzo dziękuję. On powiedział, jaki temat, no to napisałem tak. Chociaż od razu brzuch mi się przykleił do kręgosłupa. Ale też się zgodziłem, bo wiedziałem, że dyrektor teatru raczej pewnie tego nie przyjmie, bo to taki temat naprawdę gruby, na podstawie historii transpłciowej osoby. Historia się zakończyła tragicznie, jak się domyślacie, aczkolwiek to będzie bardzo zuniwersalizowana historia, po prostu, żeby tam każdy ze swojego wykluczenia mógł przyjść i się odnaleźć. Przejrzeć. Tak. No i teraz zaczynamy do tego próby. Właśnie premiera pod koniec października, więc tutaj to jest My Love, Teatr Polski w Szczecinie, pod koniec października premiera. A Teatr Rampa w Warszawie zaprosił mnie do kolejnego odcinka Pożaru w burdelu. Ajajaj. Tylko ta premiera miała być we wrześniu. Ja mówię, dobra, no to mogę. No ale się okazało, że jednak nie we wrześniu, tylko w listopadzie. Ja mówię, no to dziubaski tym razem beze mnie, trzymam kciuki, wejdę w kolejną rzecz. Nie, przyjmę, coś wymyślimy. No i wymyślili tak, że zrobię parę dni prób we wrześniu, że będę miał taką postać troszeczkę odklejoną. Mam nadzieję, że nie zdradzam jakichś tajemnic tutaj Poliszynela. Po czym oni mają próby w październiku, ja cisnę monodram w październiku. 1 listopada w nocy przyjeżdżam do Warszawy. 2 listopada rano mam jedyną próbę. I wieczorem premiera. I płyniesz na scenie wieczorem. Ty w twojej książce jesteś niezwykle otwarty. Nawiązując jeszcze do tej kwestii, którą poruszyłeś, czyli edukacji wokalnej, napisałeś w swojej książce, że doświadczyłeś również przemocy w szkole, ba, do tego stopnia, że znienawidziłeś swój własny głos. Tak. Czy rzeczywiście było tak ciężko podczas potwornie, tych studiów? Potwornie ciężko. Tak, trafiłem na człowieka, który, no przekraczał też moje granice cielesne, od pierwszych zajęć mnie wyzywał. Byłem przerażony na tych zajęciach. I naprawdę ja byłem, słuchajcie, dla kontekstu. Do liceum chodziłem do Bielska i tam już miałem takie zajęcia też artystyczne. Później jeździłem do takiej dzielnicy Bielska-Hałcnowa, gdzie jeszcze do późnych godzin nocnych mieliśmy próby takiej amatorskiej grupy musicalowej, więc tam też się wyżywałem. Ostatnim PKS-em dojeżdżałem do Buczkowic koło 23:00 do domu. Włączałem na swojej wieży w pokoju jeszcze podkłady, żeby się jeszcze wyśpiewać i dopiero szedłem spać. I trafiam do mojej wymarzonej szkoły i trafiam na człowieka, który w ciągu miesiąca zabija we mnie miłość do śpiewania, sprawia, że przestaje śpiewać zupełnie. Zdaję te egzaminy, mam dobre oceny, ale nienawidzę tego i nienawidzę swojego głosu. I jestem przerażony, kiedy wchodzę na zajęcia. Opisałem tę historię, nie opisałem jej dokładnie, świadomie nie napisałem nazwiska. Nie wiem, czy jeszcze. Na razie mam takie coś, że moja empatia mi na to nie pozwala, bowiem ci ludzie, ci moi oprawcy mają rodziny, ja jakoś tak nie chcę nikomu. Chociaż przyznam wam się, że ta książka coś we mnie rozdrapała i uświadomiłem sobie, że istnieje coś takiego, chyba tak to nazywam roboczo, jak jakiś wstyd ofiary. Po prostu kilku rzeczy naprawdę nie chciałem napisać, bo mówię, kurczę, ale coś, a potem sobie myślę, ej, stop, stary, tę książkę naprawdę przeczyta. Nie wiem, no, pewnie trochę ludzi ją przeczyta, bo już sądząc po dzisiejszych wiadomościach zwrotnych, że już widzę, że już dużo ludzi pozamawiało i tam będzie dużo połamanych historii. Jeżeli możesz pomóc jednej, jeżeli ktokolwiek się przejrzy w tym, co ty i zobaczy, gdzie teraz jesteś, że teraz ci to życie trochę pachnie wolnością, mam ciarki wszędzie, jak to gadam. Nie wiem, czy to już z megalomania jakaś miliard, ale naprawdę w to wierzę i pomyślałem sobie, że tak, te rzeczy trzeba opowiadać. To jest ważne. Zrobimy teraz chwilę przerwy na chwilę muzyki, bo to dobry moment, żeby odetchnąć. I wrócimy za chwilkę do rozmowy. antrakcie. Naszym gościem jest Filip Cembala. Mówiliśmy przed chwilą o rzeczach trudnych, które można, myślę, oswajać także poprzez muzykę, śpiew, bo to daje z jednej strony ukojenie, a z drugiej strony jest takim naturalnym wyrzutem emocji i ekspresji. Tak. Aktorzy często mówią, że oni sobie na scenie regulują emocje i nastroje, bo są w stanie bezkarnie się tam wydrzeć, wpaść w histerię i tak dalej. Czy też traktujesz czasem scenę do takich działań, żeby się oczyścić emocjonalnie? Czy uważasz, że to jest niezawodowe? Nie uważam, że to jest niezawodowe. W ogóle nie uważam, też mam taki już, w ogóle mam chyba pomysł na kolejną książkę, ale ja sobie tak myślę, wiecie, że tak często wpadamy w takie pułapki kontrastów, albo takiego zero-jedynkowa, że jest albo to, albo to. A ja mam przekonanie, choć kiedyś bardzo nie miałem takiego przekonania, że my jesteśmy o odcieniach. I tak jak uważam, jak kiedyś słyszałem, jak aktorzy mówią, aktorstwo to jest misja. I zawsze mi to jakoś tak nie leżało w uchu, bo mówię, kurczę, albo ja to robię źle, albo to aktorstwo, które ja uprawiam, nie jest misyjne, ale ja czułem, że to słowo misja, ja czułem, że mam jakąś misję, ale czułem, że to jest za ciasne słowo. Ale zrozumiałem, że dla bardzo wielu aktorów, wspaniałych artystów, aktorstwo może być misją, kropka. Mhm. Tak samo, jeżeli ktoś mówi, że reguluje sobie emocje na scenie i w ten sposób gdzieś tam znajduje swoją równowagę, super. Absolutnie nie uważam, że to jest niezawodowe. Natomiast ja myślę, że ja się jednak reguluję emocjonalnie bardziej na terapii i bardziej w rozmowach z mądrymi ludźmi, przyjaciółmi i ostatecznie uczę się też ciągle rozmowy, dialogu ze sobą. Scena, ja mam raczej odwrotnie. Ja na scenie daję z siebie, nie wiem, tam mi się jakiś inny osobny akumulator odpala, że ja wręcz potrzebuję osobnej regulacji po zejściu ze sceny. To jest dla mnie wyzwanie, że kiedy schodzę ze sceny, wiecie, zawsze jest różnie. Jednego razu widownia jest taka, że cię wręcz zarzuci swoim entuzjazmem i energią i to jest super, ale też musisz się z tym ułożyć po, a z kolei dzień później jest koncert albo spektakl, gdzie musisz w tym samym materiale wdać z siebie 3 razy więcej, żeby zaprosić tych ludzi do tego świata. No więc wtedy idziesz do deficytowa. Więc ja się reguluję raczej po spektaklach, natomiast jestem w stanie uwierzyć w to, że ludzie, którzy na przykład nie mają takiego przywileju jak ja, że ja mam naprawdę wspaniałych przyjaciół, z którymi mogę porozmawiać i naprawdę się wypłakać, wykrzyczeć, wynarzekać bezkarnie, to jestem w stanie uwierzyć, że terapią może być wszystko. Ja jestem po prostu fanem terapii. Wróciłem teraz na terapię po wielu latach i to jest ten rodzaj, gdzie się tam się próbuje regulować. A skoro aktorstwo nie jest dla ciebie misją, to czym jest aktorstwo dla ciebie? Aktorstwo jest zawodem, który mnie przeprowadził przez prawie, właściwie to jest też problem, że nie wiem, kiedy mam to liczyć, że w 5 roku zacząłem szkołę, w 8 pierwsza duża rola na scenie zawodowej. No jest to już dobre paranaście lat. I rzeczywiście jest to taki zawód, który... Pamiętam, jak kiedyś grałem w teatrze scena prezentacji już nieistniejącym tutaj w Warszawie i wtedy pamiętam, wyczytałem, w tym teatrze grał też Bartosz Opania. I trafił mi gdzieś w ręce moje wywiad z panem Marianem Opanią i zostało mu zadane pytanie, czy pan się cieszy, że pana syn jest aktorem? I pan Mariano Pania odpowiada, coś tam parafrazuje oczywiście, bo to się wyryło we mnie, ale nie pamiętam co do słowa, że a dlaczego miałbym być szczęśliwy? Że moje kochane dziecko, które tak bardzo kocham i życzę mu dobrze, wybiera zawód, który jest pasmem upokorzeń, odrzuceń, przeplatanych rzadkimi momentami satysfakcji. A ja byłem dopiero co po jakiejś nagrodzie za debiut, rola w Warszawie i mówię, no z przesady panie Marianie, o panie, no jakie no przecież jeszcze pan to mówi, taki wielki aktor i tak dalej. Po czym jak mnie ten zawód przeczołgał, to absolutnie podpisuję się pod każdym słowem. Ale ciągle uważam, że to jest piękny zawód. Tylko ja uważam, że to jest zawód dla ludzi, którzy nie widzą wyjścia dla siebie, że nie widzą absolutnie innej opcji, bo ten zawód trzeba bardzo kochać, bo to jest bardzo trudna relacja. W moim przypadku toksyczna. Kocham moment, kiedy jestem na scenie, ale na przykład sytuacje, kiedy jestem bardzo chory, a wiem, że muszę na tę scenę wyjść, sprawia, że czuję w sobie bardzo dużą niewygodę, bo ciało krzyczy i mówi, przecież ty mnie słyszysz i wiesz, co do ciebie mówię. A ja jako kotlet zmielony przez szkołę teatralną mówię, słyszę, ale niestety jeszcze nie mam zasobów, żeby cię posłuchać, idę na scenę. Więc wiecie, tam jest mnóstwo kolorów. Natomiast no fajnie jest opowiedzieć dobre historie, ale jakbym miał być z wami szczery, a zagrałem tych ról kilkadziesiąt pewnie na różnych scenach, to takich spotkań, gdzie mi było bezpiecznie i się nic złego nie wydarzyło i pachniało to ciągle satysfakcją zawodową, było pewnie kilka. To i tak dużo. No, kilka, na zasadzie jedna ręka bardziej niż rozumiem, dwie. Ale tym bardziej się je pamięta. Ty też uczysz. Tak. I starasz się w tej nauce śpiewu nie stosować technik tobie obcych i właśnie nie upokarzać ludzi, jakby wzbudzać w nich to, co to najlepsze. Tak. Przeczytałam tę historię w twojej książce o takiej dziewczynie, która była zablokowana i której dałeś czas. Myślę, że to jest bardzo trudne otworzyć drugiego człowieka i to jest też rodzaj pewnego talentu. Czujesz się taki mocny w tym, co robisz, że możesz uczyć, masz swój sposób na to, umiesz dotrzeć do ludzi swoją wiedzą? Myślę, że wiesz, długo się nie decydowałem na to, żeby uczyć, bo ciągle czułem się niekompetentny. I któregoś razu już moja, a miałem takie chude też czasy kiedyś też finansowo i moja nauczycielka z Katowic mówi, przepraszam, kto będzie kompetentny? Skończyłeś Gdynię i Katowice, jakie chcesz jeszcze szkoły w tym kraju skończyć, żeby być bardziej kompetentny? No i jakaś szkoła jeszcze zagraniczna. I potem jeszcze tę londyńską. Natomiast u mnie to było tak, że trochę nie miałem czasu na to uczenie. Byłem o to pytany, jeździłem na te warsztaty raz do roku. I wydaje mi się, że byłem przez tę młodzież ceniony za to, że traktowałem ich jak dorosłych, w sensie w komunikacji, mówiąc, że traktowałem ich jak dorosłych, słyszałem każdy problem, z którym przychodzą, którzy do mnie mówią. To nigdy nie była moja pasja uczenie. Trochę tak się godziłem towarzysko na te warsztaty, a za każdym razem, kiedy wyjeżdżałem po tych warsztatach i tak się jakaś nić między mną a tymi dziećmi zawiązywała i tam ktoś po mnie przyjeżdżał, to mówię, proszę mnie pakować do samochodu, bo zaczynam czuć jakieś groźne uczucie na kształt satysfakcji. Po czym się pojawiła pandemia i w związku z tym przestrzeń, żeby zacząć uczyć. I bardzo szybko zacząłem mieć bardzo dużo uczniów. Na początku to byli ludzie, którzy znali mnie ze sceny, a potem już ja też się rozkręciłem trochę internetowo, więc już przychodzili z internetu, bo rzeczywiście te lekcje były, jak się domyślacie, dużo było mówienia w trakcie, bo ja uważam, że to jest szlak absolutnie połączony. Tutaj serce, głowa i ostatecznie dopiero wyraz. I piękne efekty ci ludzie mieli. Ja już nie uczę, już teraz jakby została mi garstka uczniów, już nie przyjmuję nowych, bo już, no już jakby idę w tę swoją osobną drogę zawodową, ale czuję ogromną wdzięczność za ten kilkuletni epizod, bo to rzeczywiście też mi bardzo dużo dało jako artyście, jako człowiekowi i zrozumiałem, jak bardzo my wszyscy potrzebujemy osobnych komunikatów. Na przykład mówiłem do kogoś metaforą, która dla mnie totalnie działała i widziałem po drugiej stronie komputera, że tam oczy zaraz wypadną tej osobie, że ona nie wie, o czym ja mówię. I ja musiałem się, wiecie, nagimnastykować, żeby znaleźć taką metaforę, taki klucz, żeby pasował do tych drzwi. W twojej książce pada szereg ciekawych określeń. Jedno z nich, które mnie zafascynowało, to było tak zwany Narodowy Park Poznania. I określiłeś siebie tutaj w trakcie naszej rozmowy podczas edukacji jako kotlet mielony. Ale w książce pada inne określenie ciebie, że jesteś bigosem, czyli człowiekiem zbudowany ze sprzeczności. Ale jedną cechę chyba, wydaje mi się, że odnalazłam konsekwentną w wywiadach, przygotowując się do spotkania z tobą, a mianowicie konsekwencja. Bo ty wymyśliłeś sobie kilka lat temu, że będziesz pracował z Michałem Walczakiem i z Jackiem Mikołajczykiem i konsekwentnie to realizujesz. Tak. To się udało, tak to był pierwszy. To też ciekawa historia, bo w czasach, kiedy Pożar w Burdelu powstawał w Warszawie, no to już 10 lat temu na pewno, jeśli już nie kilkanaście, no to ja byłem na etacie w Szczecinie, to były początki mojego bycia w Szczecinie, w Teatrze Polskim i pamiętam, ja już ta legenda już tam do mnie dotarła, ja już znałem teksty Walczaka, bo w tej szkole teatralnej grałem w jego sztuce pierwszy raz, a on miał drugi kultowy, gdzie moja przyjaciółka Rogniżej grała w Piaskownicy, więc ja byłem oczarowany tym, w jaki sposób on pisze, jak się wypowiada teatralnie. I tak sobie o nim zamarzyłem, żeby kiedyś coś się otrzeć o niego, jakoś się z nim spotkać. Po czym usłyszałem o pożarze, ten pożar przyjechał do Szczecina, przepadłem. Mówię, Boże, czyli gdzieś się dzieje coś takiego, co jest tak samo jak ja. Marzę, ale czułem, że to jest totalnie poza moim zasięgiem, że ja już tam w tym Szczecinie będę, że to już się nie wydarzy, ale super, że coś takiego się dzieje. Potem różne takie zawirowania życiowe moje zaprosiły mnie do tego, żeby dać sobie z Warszawą drugą szansę i przyjechałem do Warszawy znowu i pierwszym castingiem, jaki był, kiedy przyjechałem, to był casting w Syrenie do Jacka Mikołajczaka. I miałem takie coś, że... A to był jeden z tytułów, które zawsze omijałem na ostendzie, bo jestem od ostendu uzależniony i omijałem zawsze dwa tytuły, Avenue Q i Rock of Ages. Jak zobaczyłem Avenue Q w Gdyni, to myślałem, że umrę z podziwu. A Rock of Ages stwierdziłem, że ja jestem po prostu tak nierokowy, że to nie jest na mój głos. Ale jak się okazało, że to są lata 80., czyli to najbardziej kiczowate, a ja jestem takim kiczmenem. Więc w związku z tym poszedłem sobie na ten casting z takim totalnym luzem, bo ja wiedziałem, że bardzo nie pasuje. Wiedziałem, że mam te dźwięki, że to wyśpiewam, ale że to nie jestem ja. Więc ja wszedłem i ja tam zrobiłem jakiś chyba stand-up i jakiś taki totalny luz. No i bardzo szybko się dowiedziałem, że to mam. Spektakl został bardzo fajnie przyjęty, ja zostałem też bardzo fajnie przyjęty, cudownie mi się tam pracowało. I jakoś korytarzową pocztą do mnie dotarł, że był Michał Walczak. Też mój przyjaciel mi powiedział, że go zna i że Michał jest tam pod wrażeniem tego, co zrobiłem i że chodźmy na kawkę, poznajmy się. I nagle się pojawiła Polar. latach, bo to mówię po upływie czasu, Michał zaprosił mnie do Pożaru, no więc wielkie szczęście, no i to jest cudowna praca. Konsekwencje. No. Konsekwencje, ale też tak. Luz w momencie, kiedy ten sprawdzian przychodzi, to jest tak. Super, że poszedłeś na takim luzie, że ja tam nie pasuję, więc tak. Zrobię to na luzie. Tak. Jeśli robimy coś na luzie, to okazuje się, że to działa, prawda? Tak. A czasem jak jesteśmy tak strasznie zdeterminowani i przygotowani. I to byłem częściej ja. Tak, to często niewiele nie z tego wynika, prawda? Ja byłem sobie królem odpadania w ostatnich etapach. Prawie na każdym castingu, w jakim się pojawiłem, byłem w ostatnim etapie i to już były takie, wiesz, ścisłe finały. Mhm. I ale, coś było zawsze... Ale powiedziałeś tutaj przed chwilą, że rok ci nie służy, a powiedz mi, kto jest twoim autorytetem wokal? Oj, wyczytam, Fred, że ja bardzo Andrzej lubię. Zaucha. Oj, też. Myśmy sobie byli bardzo, pisani, tak, prawda? Kupiony tak. Kawałek. Wspaniały tak. Wokalista. Andrzej, w ogóle uważam, że Andrzej Zaucha to mam takie poczucie, że on naprawdę wyprzedził epokę swoją. To jest coś niesamowitego, jaki wokalista. Ale mam wiele takich głosów, które bardzo cenię. No cenię oczywiście Mietka Szcześniaka, Kubę Badacha, Kaję. Wielu polskich mamy wspaniałych wokalistów. Nie słucham, słuchajcie, chyba po raz pierwszy się zwierzę z tego, bo chcę. Z takiego swojego pęknięcia. Bardzo mało słucham polskich artystów, którzy są moimi rówieśnikami. Mhm. Bardzo cenię Krzyśka Zalewskiego, którego kiedyś poznałem gdzieś tam towarzysko, 100 lat temu na pewno nie pamięta. Ralfa, z którym się też znamy. Ale słuchajcie, ja prawie ich nie słucham. Brodka, z którą jestem wieś. Słuchajcie, ja ich prawie nie słucham z zazdrości. I o tym chcę też powiedzieć. Przysięgam, że tak mało się mówi o zazdrości, a ja po prostu zazdroszczę im tego miejsca, w którym oni już są, a ja też chcę tam być. Ale ja nie mówię o... Nie mam na myśli sławy i tego całego zakulisia tego momentu, bo ja czuję, czym to pachnie, bo ja trochę już gdzieś tam zaczynam się o to ocierać i to niekoniecznie zawsze musi być dobre. Po prostu chciałbym znaleźć czas w swoim życiu, żeby się poświęcić tej muzie, bo to mnie najbardziej woła. Oj, znasz swoją konsekwencję w działaniu? No, nie wiem. No, na razie te single są, no, staram się jak mogę. Natomiast chcę też tak trochę znormalizować zazdrość. Kiedyś mi mój terapeuta wytłumaczył, bo ja pamiętam, przyszedłem do niego na rozmowę i mówię, bardzo zazdrościłem mojej przyjaciółce. I mówię do niego, niech pan mi powie, też to o tym w książce pisze, niech pan mi powie, kim ja jestem. Jestem jakimś potworem. I ja z jednej strony tak bardzo się cieszę z tego wszystkiego, czego Martusia teraz doświadcza, pękam z dumy, a druga część mnie płacze, że ja też chcę, kim ja jestem. Mhm. A on do mnie tak na mnie patrzy i mówi, panie Filipie, czy pan życzy pani Marcie, żeby straciła to, co ma? Ja mówię, nie, no absolutnie nie. On mówi, więc to nie jest zawiść. I to nic złego. A może to jest ambicja po prostu? Wiesz co, myślę, że w tym słowie zazdrość się bardzo dużo ciekawych kolorów kryje. I on mówi, zazdrość jest zdrowa. Pogadajcie, bo rzeczywiście, wiecie, ja myślę, że taka niewypowiedziana zazdrość, niestety płacimy za nią najwyższą cenę dystansu. I możemy stracić przepiękne relacje tylko przez to, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, wiesz co, bardzo się cieszę twoim szczęściem, ale sobie z nim nie radzę, przepraszam, ale zrobię swoją robotę. No mówi się, zazdraszczam, acz nie zawiszczam, tak, prawda? No, piękne, dokładnie. I powiem wam, że zaprosiłem Martusię do siebie na spektakl, byliśmy potem w mojej garderobie, płakaliśmy oboje całą rozmowę, rzuciliśmy się sobie w ramiona i powiem wam, że ta rozmowa takiego mojego rozebrania się, w jej oczach ja ciekawie miałem w życiu, bo ja i dramat, i musical, ale ona, w ogóle wiecie, to niesamowite. Ale wskoczyliśmy na nowy level tej przyjaźni, więc ja cenię tylu wokalistów, ale czasami sobie po prostu nie radzę, że jeszcze mnie życie tam nie zaprowadziło. I uważam, że nie ma w tym niczego złego. Proszę państwa, jeszcze się spotkamy, zobaczymy, gdzie te twoje szczyty są. Naszym gościem był Filip Cembala, postać wielobarwna. Jesteśmy sobie pisani po prostu. Tak, wiele. Postać, która myślała, że my właśnie ciągle rozpoczynamy rozmowę, także bardzo przepraszam, jeśli trochę zagadałem, ale wielkie dzięki za zaproszenie. No, my dziękujemy, że do nas wpadłeś. I zachęcamy do lektury książki. Do lowizmu i pamiętajcie państwo, że prawy profil jest lepszy niż lewy. Tak, ale z lewym też się poznajemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie. To była nasza audycja w Antrakcie. Bardzo muzykalna dzisiaj. Bardzo muzykalna. Bardzo się cieszę, bo zaczynają do nas napływać różne prezenty i dostałyśmy książkę. Dostałyśmy dramat Tomasza Białkowskiego Podbój. To jest bardzo ciekawa historia Malwina o takim wyidealizowanym świecie, który sobie tworzą bohaterowie tego dramatu i który ich unicestwia. Ten świat idealny, przyroda, dla której oni chcą stworzyć idealne warunki, no sięga po nich i właściwie kończy się to prawie samozagładą. Bardzo ciekawy, uniwersalny tekst. To a propos tych dyskusji, które wiodę z moimi znajomymi, że nie ma ciekawych tekstów do wystawienia na scenie. Proszę poczytać Tomasza Białkowskiego. Zachęcamy. Tak, ale musimy też podziękować za dzisiejszą audycję i pomoc w realizacji naszemu dzielnemu zespołowi Piotrce Masierek, Ewelinie Milik-Danielskiej oraz Pawłowi Belterowi. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Będziemy tutaj za tydzień, także proszę nas słuchać. Audycja w Antrakcie jak zawsze w sobotę po 16:00 będzie się działo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. W Antrakcie.